Дарагі мой Йохан, вось нарэшце я і атрымала твой ліст. Прабач, што доўга не адказвала. Ляжала ў бальніцы, адпусцілі на выхадныя, прыйшла дадому. Тут бабуля і працягвае мне тваё пасланне. Зірнула на штэмпель і жахнулася, амаль месяц яно падарожнічала, пакуль адшукала мяне. Выняла з канверта, разгарнула, прабегла па ім вачыма і нібы зноў пабывала ў вас у Германіі. Пагаманіла з табою, мілы. Яно цяпер са мной у бальніцы. На ноч кладу яго побач з сабою, і яно сагравае мяне на халодным і змрочным бальнічным ложку. Быццам не твой ліст, а ты, побач, любы, зберагаеш мой сон і спакой. А ўвогуле ў нас у бальніцы сумна і млосна. У палаце нас аж 12, са старэйшых толькі я і Аня, астатнія малыя. Моцна сумуюць па матулях, плачуць, просяцца дамоў. Мы з Аняй узялі як бы шэфства над імі. Чытаем малым казкі і вершы, выразаем з кардону розных звяроў і птушак, выдумляем гульні, каб толькі неяк суцешыць іхні боль. На жаль, не заўсёды гэта ўдаецца. Памятаеш, я табе пісала пра Петруська сына нашай суседкі. Зараз ён не ўстае з ложка. У вачах толькі болі нуда. Амаль ні з кім, акрамя мяне, не размаўляе. Наша санітарка цётка Маня, калі прыбірае пакой, заўсёды з жалобай паглядае на яго. Выходзіць у калідоры, ціха плач. А Петрусёк пытаецца ў мяне. Я памру, Алеся. А я адказваю, што ты, Петрусёк, ты хутка паправішся. А ён гаворыць, а чаго тады плача цётка Маня? Скажы, калі ласка, маёй мамцы, як я памру, хай моцна не плача па мне. Я ледзь стрымала слёзы. Цяпер кожную раніцу і вечар чытаю яму казкі, каб неяк адцягнуць хлопчык ад змрочных думак. Вось і зараз ён кліча мяне пачытаць. Таму да пабачэння, любы. Прабач, што мой ліст атрымаўся сумны, але, на жаль, такая ў нас рэчаіснасць. З павагай і любоўю да цябе, Алеся. Йохан атрымаў чарговы ліст Алесі, цёплы, светлы, сардэчны. Добры дзень, мой любы. Здаецца, зусім нядаўна адпісала на твой ліст. А тут яшчэ адна прыемная навіна ад цябе. Прыйшла твая пасылка з лекамі, гароднінай, сокамі, цацкамі. Лекі, бінты і шпрыцы я перадала ўрачам, а вось цацкі мы пакінулі сабе. Малыя ўвесь дзень ад іх не адыходзяць, гуляюць і гуляюць. Асабліва ім спадабалася высокая бялявая лялька з вялікімі блакітнымі вачыма. Гаворыць, спявае, апускае, падымае вейкі. Дзеці пазіраюць на яе, бы на дзіва. Нават зусім забыліся пра сум і боль. Заводзяць, слухаюць і слухаюць. Нават Петрусёк і той вывучыў словы, спявае разам з лялькай. «І юбэр алін гіпфэльны стугу, ін алін віпфэльны шпюэрэзду». Я ім расказала, што гэта верш Гёте. Пераказала яго на тэкст. Яшчэ малыя цяпер ведаюць гэткія вашы словы, як «Маммі, папі, кіндер, юнге, фройнд, лібе, мільх, цукер, данке, біте». А ляльку, дарэчы, яны назвалі, здагадайся як, «Фрау Вайс», у гонар тваёй маці. Прабач, што не стрымалася, расказала ім пра Германію, хто ім даслаў гэтыя цудоўныя падарункі. Петрусёк цяпер заўсёды ложыць на ноч ляльку побач з сабою, гаворыць, «Гэта фрау Вайс, яна вылічыць мяне». А я, калі толькі ўяўляю, як ты там, у сябе на радзіме, стаяў шыльда і збіраў для нас ахвяраванні, мне адразу замірае сэрца. Я ганаруся табою, любы. Не ведаю, што наканавана наперадзе мне лёсам, але я ўжо шчаслівая тым, што ў маім жыцці быў і ёсць ты, мілы. Дзякуй табе за запрашэнне да вас у Германію, якую ты даслаў з пасылкай. Я абавязкова прыеду». До сустречи, мой любый, Олеся. По скриптум. Я вельмі рады за фрау Вайс, што ў яе на рабоце ўсё добра. Пацалуй яе, калі ласка, за мяне, і выкажы маю вялікую падзяку за ўсё. І яшчэ самае шчырае прывітанне ўсім тваім сябрам. Прачытаўшы ў хваляванні некалькі разоў запар ліст Алесі, Йохан паклаў яго на стол, прайшоў да чорнага фартэпіяна маці. Адкінуўшы накрыўку, ён пяшчотна дакрануўся рукамі да бела-чорных клавішаў. Гэты дотык прыносіў яму заўсёды супакоі цяпло, бо на гэтым фартэпіяна калісьці грала Алеся. Ён быццам датыкаўся да яе пальцаў, лёгкіх, трапяткіх, чуйных. Так, зусім хутка прыедзе яго сінявокая зорка. Апусціўшы накрыўку, Йохан падышоў да акна. На дварэ змяркалася. За тоўстым шклом цямнелі чорныя ствалы сосен, між імі бываёрка гойсала жоўтая пляма месячыка. Адно толькі моцна турбавала Йохана. Чаму ў сваіх шчырых, светлых лістах Алеся амаль нічога не піша пра сваё здароўе? Мне хоча яго хваляваць. Амаль месяц Йохан жыў у чаканні прыезду Алесі. І вось надышлі канікулы. Быў ціхі і ясны восеньскі дзень. З раніцы Йохан з'ездзіў у булачну і заказаў торт. Прывёзшы яго дамоў, схадзіў у кветнік, нарэзаў вялікі букет ружаў, аднёс яго ў гасціную, паставіў у святочную вазу. Пасля прыбраў канапу і кніжныя паліцы. Старанна адпрасаваўшы касцюм, Йохан прысеў на стол, з любасцю дакрануўся да фотакарткі, якая стаяла на стале. Гэты невялічкі каляровы здымак даслала яму 2 месяцы таму Алеся. Так з хвілінкі на хвілінку прыедзе ўжо яго любая. Але чаму спазняецца маці? Йохан кінуў позірк на гадзіннік. Была палова на першую, а маці дзесьці затрымліваецца. Калі ўнізе ў прыхожай рыпнулі дзверы, у Йохана адлягло ад сэрца. Ну вось нарэшце яна. Перапрануўшыся ў касцюм і белую кашулю, ён спусціўся па лесвіцы ў хол. Пачуўшы груканне посуду, якое далятала з кухні, хлопец падумаў пра торт, ці прыбрала яго фрау Шуман са стала ў халадзільнік. Мяккі ж есці не вельмі прыемна. Маці ў холе не было, як і ў прыхожай. Йохан знайшоў яе ў гасцінай, яна стаяла ў глыбіні пакоя каля ружаў, прытуліўшыся да сцяны, сумная, спахмурнелая, на вачах у яго былі слёзы. Йохан міжволі насцярожыўся. Відаць, нешта здарылася. Прыкмеціўшы Йохана, маці падняла галаву, выцерла хустачкай вочы. «Прабач, мой хлопчык», – сумна вымавіла. «Мы не адважыліся табе сказаць учора. Не прыедзе Алеся. Я ведаю, ты ў мяне мужны, сынок. Няма больш яе 2 тыдні, як няма. Вось яе апошняе пасланне», – нясмела працягнула я на ліст паперы. Яго даслала маці Алесі. «Трымайся, мой хлопчык», – прытуліла яна Йохана да сябе. «Я буду ў суседнім пакоі». Паклаўшы ліст на стол, яна выйшла. Йохан некалькі хвілін не кранаўся з месца. Усё ягонае цела, рукі, ногі, тулава, галава нібы налілося неперадольным цяжарам. Ён не адчуваў ні прасторы, ні часу, толькі невялікія выразныя вочы Алесі бы міраж стаялі перад ім. Нельга было паверыць, што ягонай мілай, добрай і любай ўжо больш няма. А мо ён бачыць пачварны сон. Але гэта пахружаў. Гэта бялюткі ліст на стале. Йохан цяжка апусціўся на стул. Да апошняга паслання Алесі ён дакрануўся толькі праз гадзіну. Ліст дзяўчыны быў шчыры і чысты, нібы тыя воды Эльбы. чакала твайго пісьма. І вось нарэшце атрымала яго. Схавалася ў палату, разгарнула і не паверыла сваім вачам. Ён на маёй роднай беларускай мове. Толькі ўявіла на хвілінку, як ты сядзеў і гарбіў са слоўнікам. Боже, быццам не ліст, а сэрцайка сваё ты даслаў мне, мілы. Самы шчыры і зямны паклон табе, любы, за гэты цудоўны прыгожы падарунак. Ён зараз заўсёды са мною, бы тое сонейка сыгравай надае мне сілы. А ўвогуле зараз у нас на дварэ сапраўдная восень. Мокра і ветрана, неба свінцова-шэрае. Цірушы дробны халодны дождж, нібы самі нябёсы плачуць, перажываюць нашу бяду. Ведаеш, я цяпер у іншай палаце разам з дарослымі. Ты толькі не хвалюся, любы, мне проста прапісалі новыя лекі. Сябрамі амаль не бачуся, бо ўхадзіць па бальніцы забараняюць. Сумна і тужліва. Толькі аднойчы сустрэла ў перавязачным пакоі Петруська. Ледзь не расплакалася. Ён казаў, што яму будуць рабіць аперацыю, таму я моцна хвалюся за яго, ці вытрымае, ён жа зусім яшчэ малы. Нават і не ўяўляю, што рабіла б, каб не тыя цікавыя кніжкі, якія ты мне нядаўна даслаў. Яны для мяне зараз як тая крынічка для вандроўніка. З раніцы да вечара чытаю, чытаю, аднойчу зноў паўстае перад вачыма Петрусёк. Але хопіць пра сумнае. Ведаеш, любы, я адлічваю кожны дзянёк, што набліжае нашу сустрэчу. Прыціскаю да сэрца тваю фотакартку і ў думках уяўляю яе. А яшчэ я жыву ўспамінамі. Часамі мне нават сніцца ваш мілы, добры, утульны дом. Ты, мілы, фрау Вайс, быццам зноў мы едзем да Карла на баль. Пасля танчым з табою пры свечках вальс. Стаім каля святой магілы Марціна Лютэра. Боже, няўжо ўсё гэта было? Няўжо я зноў хутка буду побач з вамі? Даруй, люба, але падчас мяне ахоплівае трывожнае прачуванне, што не падаруе нам лёс гэтай салодкай хвіліны напаткання. Я стараюся адагнаць гэтыя змрочныя думкі, бо што б ні здарылася, я ўсё роўна прымчуся да цябе, мой любы, у той дзень. Прылячу сіняй птушкай і зазірну тваё акно бялёсай заранкай. А ты зірні ў тэлескоп, убачыш яе? Чароўную, чыстую, ласкавую. Ведай, гэта я. Як там у нашага Максіма Богдановича. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю, кожную ночку на зорку дзівіцца. Буду ў далёкім краю. Глянь іншы раз на яе ў расстанні, з ёю зліём мы пагляды свае, каб хоць на міг уваскрэсла каханне. Глянь іншы раз на яе. Шчасць, цяпла, радасці табе. Бывай, мой каханы, Алесь. Паклаўшы развітальны ліст Алесі на стол, Йохан дацягнуўся рукою да фотакарткі, якая стаяла побач жоўтай журнай лямпай. Наблізіўшы да вачэй, пяшчотна правёў па ёй пальцамі і не стрымаў слёз. Алесь, Алеся, Алеся, дзівосна і прыгожая, як лясная фея, бы жывая усміхалася яму з фотакарткі сваёй шчырай чароўнай усмешкай. Цяжка падняўшыся са стула, ён падышоў да акна. Прыціснуўшы да сэрца маленькі фотаздымак, Йохан скрозь слёзы журботна зірнуў у нябесны блакіт. Туды, куды сінявокай заранкай, паляцела ягонае першае юначае каханне. Шановныя радыёслухачы, вы слухалі заключныя старонкі аповесці Алесі Аляшкевіча «Сіняя птушка». Для мікрафона была Маргарыта Захарыя. Дзякуй за ўвагу.